28वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। आज दूसरा आनिक प्रारंभ होगा प्रथम अध्याय का। तो प्रथम आनिक में से यदि किन्हीं को कुछ पूछना है, परीक्षा की तैयारी के समय कुछ बातें रही हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, सिद्धांत का जो चौथा भेद है अभ्युपगम, इसमें जो इन्होंने ये कहा है तद विशेष परीक्षण, तो तद से हमें वो जो हमने स्वीकार किया है वो लेना है, या उसको लेते हुए हमें अनित्यता को अनित्यता का परीक्षण करना है? हाँ, तो उसको लेकर के हमें अनित्यता का या नित्यता का परीक्षण करना है। उसको लिया हमने, यानी विषय तो वही रहेगा, जैसे कि शब्द द्रव्य है ये मान लिया, शब्द द्रव्य है ये मान लिया, अब शब्द के बारे में ही नित्यता अनित्यता का परीक्षण कर रहे हैं। विषय शब्द ही है लेकिन शब्द द्रव्य है इसकी परीक्षा अभी नहीं कर रहे हैं, इसकी परीक्षा अभी नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, आपको वहां अड़चन ये लग रही है कि तत्से हम उस जिसको स्वीकार किया वो और परीक्षा कर रहे हैं हम दूसरे की। स्वीकार किया हमने शब्द का द्रव्यत्व, शब्द द्रव्य है ये स्वीकार किया, और परीक्षा कर रहे हैं हम नित्यता अनित्यता की। इस दृष्टि से वहां पर आपको भेद दिख रहा है। ऐसा भी होता है और दूसरे ढंग से भी लेते हैं इसमें, कि शब्द द्रव्य है ये प्रतिज्ञा, ये हमने अभ्युपगम से मान भी लिया कि चलो माना यदि शब्द द्रव्य है, शब्द द्रव्य है तो इसमें कौन से गुण रहते हैं? द्रव्य में गुण रहते हैं, तो यदि शब्द द्रव्य है तो उसमें कौन से गुण रहते हैं? द्रव्य में क्रिया होती है, तो यदि शब्द द्रव्य है तो उसमें कौन सी क्रिया है? अब इस तरह से जो परीक्षण किया जा रहा है, इसमें जिसको हमने स्वीकार किया है अभ्युपगम से उसी पर ही परीक्षा कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो यहां जो उदाहरण दिया गया था भाष्य के अंदर, उसमें शब्द द्रव्य है इसको स्वीकारा लेकिन इसकी परीक्षा नहीं कर रहे हैं। आवाज में दिक्कत है, कोई साफ नहीं आ रही है अंदर से। शब्द द्रव्य है इसको स्वीकारा लेकिन इसकी परीक्षा नहीं कर रहे हैं, शब्द के द्रव्यत्व की कोई परीक्षा नहीं कर रहे हैं अभी, वो बस केवल मान लिया, परीक्षा कर रहे हैं दूसरे की, जो प्रसंग चल रहा था उसकी। लेकिन अड़चन ना आए इसलिए कि चलो मान लिया आपकी बात कि शब्द द्रव्य है, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी हो सकता है, तो इसलिए वो जो पंक्ति है या सूत्र है अभ्युपगम का वो वैसे भी घट जाएगा, जिसको हमने स्वीकार किया है अभ्युपगम से मान लेते हैं चलो, लेकिन परीक्षा भी उसी की कर रहे हैं, ये भी कट सकता है। आचार्य जी, इसी में 77 पेज पे ही इसी का जो अधिकरण वाला सिद्धांत है, भेद है, तो उसमें पहली पंक्ति में जो इन्होंने कहा ना तैर विना, तो तई से तो हम वो लेंगे ना आचार्य जी, जो अधिकरण से अन्य चीजें सिद्ध हुई है। हाँ। ठीक है। ओम सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, प्रत्यक्ष प्रमाण में मन और आत्मा के सन्निकर्ष और मन और इंद्रिय के सन्निकर्ष को क्यों नहीं लिया गया? ये तो परीक्षा का प्रश्न है, अपने साथियों से पूछा आपने जी, उत्तर मिला होगा जी? मिला जुला उत्तर मिला, जो संशय का कारण बना उसका निदान छा रहे। अच्छा, तो वो आप पहले बताएंगे कि इससे ये सुना और ये विप्रतिपत्ति हुई, संशय का कारण ये था, और फिर मैं आपको बताता हूँ जी। बिल्कुल, तो वो दोनों विप्रतिपत्तियां बताइए दोनों की, इन्होंने ये कहा या इन्होंने ये कहा, नाम पूर्वक भी बता सकते हैं आप, उनको भी संकोच नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा गलत वहां से लिया है तो वो स्पष्ट हो जाएगा। बोलिए। किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, मैंने जो लिखा उसमें ये नाम लिखा? लेने से आपकी आध्यात्मिकता कम नहीं होगी। मुझे अपनी आध्यात्मिकता की और ना उन पर कोई दोषारोपण होगा, ठीक है? ये हमारी कक्षा है, मैंने प्रारंभ में भी कहा था त्रुटियां सबसे होती हैं, उसी के लिए ही तो हम ये कक्षा चला रहे हैं। कैसे हम ठीक निर्णय करें, कैसे ठीक विचारें, कहीं त्रुटि है तो सब हम अपने, कोई बात नहीं है उसमें, पर ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है, बिना नाम के बोलिए जी। वीरेंद्र जी ने तो ऐसे कहा कि उसमें अर्थ नहीं है, ठीक है, कि अर्थ के बिना मतलब सन्निकर्ष भी हम मन का और आत्मा का आपस में कर लेंगे तो ज्ञान किसका करेंगे, और अर्थ, एक मिनट, उन्होंने कहा कि उसमें अर्थ नहीं होता है। नहीं, ये कि अर्थ भी होगा तो मन के माध्यम से ज्ञान आत्मा तक पहुंचेगा। हाँ, ऐसा। हाँ, तो और इंद्रिया अपने अपने विषय की ग्राही हैं, तो उनको विषय चाहिए, वहां से वो ज्ञान का उत्पन्न होगा। बात नहीं आई समझ में? हाँ, तो इसलिए तो मुझे समझ में नहीं आई। वीरेंद्र जी कौन? दूसरा तो आपने अति में जाकर के कर दिया, दूसरों का नाम मतलब अपना नाम लिया जी। दूसरा पवन जी या अन्य लोग, सुरेंद्र जी और एक दो मित्र हैं सभी, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि चूंकि इंद्रियों का अपना अपना विषय नियत है, इसलिए मन तो, मन का तो कोई नियत विषय नहीं है, तो इंद्रियों के माध्यम से जो अर्थ से सन्निकर्ष होकर जो ज्ञान होगा, मन उसको क्रमानुसार आत्मा तक पहुंचाएगा, और बस। नहीं, विषय पूरा खुला नहीं जी, इसलिए चाह रहे हैं आप खोल दें और उसका निदान कर दें। अच्छा, तो आप में से बहुतों ने इसका उत्तर लिखा होगा, आप में से ही दीजिए, आप में से दसियों लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, तो एक एक चीज को ही बताइए, आप देंगे एक चीज बताइए। हरिश्रवण भैया जी सबसे पहले। ओम, मुझे जैसा समझ में आया आचार्य जी, पहले प्रश्न बोलिए, प्रश्न क्या है जिसका आप प्रश्न ये था प्रश्न ये था कि जो प्रत्यक्ष का जो वो लक्षण लिखा है उसमें मन को क्यों नहीं लिया, इंद्रियों के सन्निकर्ष से, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो हमें प्रत्यक्ष होता है उसमें मन को क्यों नहीं लिया? ये पूरा प्रश्न नहीं आया। नहीं, आप उत्तर भी देंगे तो कुछ और देते रहेंगे। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रश्न कौन बताएगा आप में से? बताइए, सीमा जी बताएंगी। प्रत्यक्ष के लक्षण में मन और आत्मा और का को क्यों नहीं दिया हुआ है, और आत्मा और मन को भी क्यों नहीं उसमें सिद्ध मतलब बताया हुआ है? स्पष्ट नहीं हुआ, पूरा नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में ऐसे नहीं बोलना है, आप बताइए। प्रत्यक्ष प्रमाण में मन और आत्मा, मन और इंद्रिय के सन्निकर्ष को क्यों नहीं बताया गया? क्यों नहीं बताया, यही प्रश्न था। सन्निकर्ष की बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है, लेकिन प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में तो इंद्रिय का मन के साथ भी सन्निकर्ष होता है और मन का आत्मा के साथ भी सन्निकर्ष होता है। आज आवाज ठीक नहीं है, तो ये दो सन्निकर्ष भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण में होते हैं, उनको यहां सूत्र में लक्षण के रूप में क्यों नहीं पढ़ा गया, ये एक प्रश्न था। ठीक है, आ गया ध्यान में? अब इसका उत्तर यदि आपको हो तो, नहीं तो दूसरे से पूछेंगे। आप बताइए। सूत्र में जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया है, उन्होंने कहा कि आत्मा और मन का संयोग क्यों नहीं है, इसको क्यों नहीं कहा, या इंद्रिय का सीधा उत्तर दीजिए, तो प्रश्न मत बोलिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रत्यक्ष में क्या क्या कारण होते हैं, उन कारणों को नहीं बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान करने में क्या क्या कारण होते हैं। हम यहाँ पे केवल उन चीज को बता रहे हैं जो अन्य प्रमाणों से विशिष्ट है। और ठीक है, एक बात इन्होंने कही, प्रश्नकर्ता का या आक्षेपकर्ता का ये भाव था कि ये और जो सन्निकर्ष हैं ये भी तो प्रत्यक्ष में होते हैं, उनको यहां क्यों नहीं गिनाया? तो एक उत्तर उन्होंने दिया कि यहां सब कारणों को गिनाना ये प्रयोजन नहीं है सूत्र का, सब चीजों को गिनाना सूत्र का प्रयोजन नहीं है। सूत्र का प्रयोजन तो प्रत्यक्ष का लक्षण बताना है। इसके लिए मैंने आपको एक लौकिक उदाहरण दिया था, रेलवे स्टेशन पर किसी को लेने जाना है तो हम उसके बारे में क्या क्या बताते हैं? केवल विशेष बताते हैं, सामान्य भी बताते हैं क्या? दो पैर हैं, दो आंख हैं, दो कान हैं, सब बताते हैं? कभी नहीं बताते। अब उनसे हम कहें कि आपने ये तो बताया कि अच्छा उनके ऐसी टोपी होगी, ऐसे बाल होंगे, चश्मा होगा, ऐसे कपड़े होंगे, क्या उनके दो आंखें नहीं है? आपने आंखें तो बोली ही नहीं। क्या उनके दो हाथ नहीं है? ये तो आपने बताया ही नहीं, आपके बताने में दोष है। तो हम क्या उत्तर देंगे? भाई ये तो सामान्य बात है जो सब में मिलती है, उसको नहीं बताया जा रहा है। हम वो चीज बता रहे हैं जिससे वो व्यक्ति लक्षित हो सके, चिन्हित हो सके, ये वो व्यक्ति है। लक्षण तो उसे ही कहते हैं ना। ये व्यवहार में भी हम सब ऐसा ही करते हैं, अनपढ़ व्यक्ति भी ऐसा ही करता है, क्योंकि उसको समझ है कि लक्षण तो विशेष ही होता है, सामान्य को नहीं बताया जाएगा, उसको सब जानते हैं, वो होता है। इसी तरह से यहां उन सब का संग्रह करना प्रयोजन नहीं था, विशेष बात को बताना था, और विशेष बात प्रत्यक्ष की क्या है? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, ये विशेष है, बाकी विशेष नहीं है, इसलिए उसको नहीं बताया। ये एक उत्तर हुआ। ये बात आ गई समझ में? अब इतने मात्र से वो संतुष्ट नहीं होगा। अब इसका निहितार्थ क्या है, यानी इसमें अधिकरण सिद्धांत क्या है? कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि बाकी सन्निकर्ष प्रत्यक्ष में होते हैं लेकिन वो सामान्य है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष विशेष है। तो ये कही गई, इससे पता लगता है कि अन्य प्रमाणों में दूसरे सन्निकर्ष हो रहे होंगे, तभी तो सामान्य हुआ। वो किसी व्यक्ति का विशेष लक्षण बताया जा रहा है, ऐसा रंग रूप है, इसका मतलब है वो दूसरों में नहीं होगा। और जो दो आंख, दो कान, नाक, हाथ, ये हमने नहीं बताए, ये सामान्य लक्षण थे। क्यों? क्योंकि वो दूसरों में भी होते हैं। दो आंख वाला है, इससे पहचान नहीं हो सकती, वो तो सबके हैं वहां पर। तो ये जो अन्य सन्निकर्ष है वो यहां क्यों नहीं पढ़ा लक्षणों में? क्योंकि ये सामान्य है, विशेष को केवल कथन करना था। तो इससे तात्पर्य क्या निकला कि ये सन्निकर्ष औरों में भी होता है, अन्य प्रमाणों में भी होते हैं। तो अन्य प्रमाणों में कौन सा सन्निकर्ष होता है? तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष प्रत्येक प्रमाण में होता है, प्रत्यक्ष में भी होता है, अनुमान में भी होता है, उपमान में भी होता है, और शब्द प्रमाण में भी होता है। चारों प्रमाणों में आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो होगा, नहीं तो ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा, बोध ही नहीं होगा। तो ये सन्निकर्ष, आत्मा और मन का सन्निकर्ष प्रत्येक प्रमाण में है, सामान्य है, इसलिए उसको इस सूत्र में नहीं पढ़ा गया। एक बात हो गई। अब प्रश्नकर्ता ने फिर प्रश्न किया, इतने मात्र से वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो क्या प्रश्न है, अगला उत्तर है जो कि इसका संग्रह क्यों नहीं किया, कौन बताएंगे, बताइए। ओम अजर जी, दूसरा इसका ये उत्तर हो सकता है कि मन और आत्मा के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि बिना इंद्रियों के विषय से सन्निकर्ष कर सकें। नहीं, ये उत्तर नहीं है इसका। बैठिए, आपने कहा दूसरा उत्तर ये हो सकता है, भाष्यकार ने ये लिखा नहीं है, ये है भी नहीं उत्तर, कि आत्मा और मन में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो इंद्रियों और अर्थ से सन्निकर्ष कर सकें, अर्थ से सन्निकर्ष ना कर सके। वो अर्थ मतलब पांच ज्ञानेन्द्रियों के विषय, मन के अपने अर्थ हैं, सुख दुख आदि, उनसे तो वो सन्निकर्ष कर ही सकता है मन, और ये उद्देश्य नहीं है यहां पर कि इसलिए वो सन्निकर्ष नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर नहीं उल्लेख किया है। और कौन बताएंगे, आप बताइए। सामान्य रूप से आत्मा मन मन इंद्रियों के साथ ये सन्निकर्ष तो रहता ही है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए सबसे अधिक जो साधन है करण रूप में साधगतमम करणम, वो इंद्रियां ही है। इस इंद्रियां क्यों ली गई हैं उस रूप में, आप अर्थापत्ति से कह रहे हैं कि ये प्रमुख है इसलिए लिया गया और दूसरे प्रमुख नहीं थे, सामान्य रूप इसके अतिरिक्त उत्तर दीजिए। ये उत्तर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये पूरा और संतोषजनक उत्तर नहीं है। निर्मल जी, मन का अनवधारण खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, पीछे वाले तो खड़े हो जाया करें इनको। ओम, मन का अनवधारण इंद्रियों के अनवधारण पूर्वक होता है, तो इससे इसमें क्या उत्तर आया, ये बात भाष्य की आप बोल रहे हैं लेकिन इस प्रसंग में वो कैसे संबद्ध है, वही चीज बोलनी है अपने को, उससे इस कथन से आप इस बात को कैसे सिद्ध कर रहे हैं, अगली बात कैसे आ रही है। ये प्रश्न था कि ये सन्निकर्ष यहां क्यों नहीं दिए गए, इससे संबंध में क्या पता लग रहा है इसे, नहीं बताइए। साधना जी बैठिए। आचार्य जी, प्रत्यक्ष के लक्षण में ये कहा गया कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, पहले आप संकेतित कीजिए आप किस चीज का उत्तर दे रहे हैं, पता लग रहा है कि आप क्या दे रहे हैं, लेकिन आपकी शैली हमारी ये होनी चाहिए जहां तक बात पूरी हुई उसके बाद का जो प्रश्न खड़ा हो रहा है उसको उद्धृत करके आप उत्तर दीजिए, जिसका आप उत्तर दे रही हैं वो ही उसी को ही बोलिए। मैं उत्तर इस चीज का दे रही हूँ आचार्य जी, जो आपने प्रश्न किया था कि प्रत्यक्ष के लक्षण में आत्मा और मन का सन्निकर्ष तथा मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष क्यों नहीं पढ़ा, तो मैं इससे ये कहना चाह रही थी कि इंद्रिय और अर्थ के ग्रहण करने से ही आत्मा और मन का भी ग्रहण हो जाता है, मन और इंद्रिय का भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि आत्मा अर्थ है उसको जाना जाता है और मन भी एक इंद्रिय है, तो उनके ग्रहण से ही उनका ग्रहण हो जाता है, इसलिए अलग से पढ़ने की उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरा उत्तर है कि यहाँ इंद्रिय शब्द से हम मन का भी ग्रहण कर लेंगे, इंद्रिय और अर्थ जो लिखा है सूत्र में, तो इंद्रिय शब्द से मात्र पांच ज्ञानेन्द्रियां ही नहीं लेंगे, हम मन का भी ग्रहण कर लेंगे, तो जो भी जाना जाता है वो इनके माध्यम से जाना जाता है, इस रूप में कर सकते हैं, लेकिन ये भी पूर्ण उत्तर नहीं है क्योंकि परमात्मा का ज्ञान किसी इंद्रिय से नहीं होता, मन से भी नहीं होता, लेकिन ज्ञान तो उसका होता है, उतने अंश में यहां पर कुछ भाग रहेगा, उसके लिए फिर हमें सांख्य पे जाना होगा, लेकिन ठीक है आपने एक बात रखी वो उतने इसमें ठीक है। और एक बात है जी, अरुण जी, यहाँ पे जो मन और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है उसको इसलिए ग्रहण नहीं किया जा रहा है, पहले उस प्रश्न को उत्थापित करो ताकि सब उस तरफ संकेतित, आप जा ठीक जगह रहे हो जी। आपने ये कहा आत्मा और मन का सन्निकर्ष सब प्रमाणों में होता है, सामान्य है, यहां हमने केवल विशेष का कथन किया है, तो वो तो ठीक है कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष सब प्रमाणों में होता है, लेकिन मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष तो अन्य प्रमाणों में नहीं होता, ये बात जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पे मन और ये प्रश्न उठेगा। उन्होंने तभी तो कहा मनसस्तर ही इंद्रियण संयोग को वक्तव्य। फिर अगर ऐसा ही है कि आप समान का विशेष का कथन कर रहे हो, सामान्य का नहीं विशेष का कथन कर रहे हो, तो मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष तो प्रत्यक्ष में ही होता है, तो उसको तो आपको कहना चाहिए। आत्मा और मन का सन्निकर्ष हर प्रमाण में मिलेगा, लेकिन मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में ही होता है, तो उसको तो आपको कहना चाहिए, क्योंकि ये तो विशेष सन्निकर्ष है, तो उसको आपने क्यों नहीं कहा? ये प्रश्न है जिसका आप उत्तर देना चाह रहे हो। बोलिए जी। यहाँ पे जो मन और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है, इसको इसलिए निराकरण किया जाए, इंद्रियां जो अपने नियत विषय वाली हैं, तो अपने अपने विषय को केवल ग्रहण करती है, मन उन सबसे जुड़ती है, तो इस कारण मन जो है वो एक तरह से सामान्य रूप से सबसे जुड़ता है, तो इस कारण से यहाँ पे मन और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है उसको ग्रहण नहीं किया गया है। इसको और स्पष्टता से बोलना चाहिए, सन्निकर्ष में भिन्नता दिखा करके। नीति ये थी सूत्रकार की कि विशेष का ग्रहण करेंगे, सामान्य का ग्रहण नहीं करेंगे। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष विशेष है, अन्य प्रमाणों से इसलिए किया। पूर्व पक्षी ने कहा कि मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष भी तो अन्य प्रमाणों से विशेष है, यहां उसका ग्रहण होना चाहिए। तो अब सिद्धांती उत्तर दे रहे, ये भी सामान्य है। कैसे सामान्य है? कि मन का पांच ज्ञानेन्द्रियों से जो सन्निकर्ष होता है वो एक ही जैसा होता है, उसमें भेद नहीं होता है, जबकि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ में जो सन्निकर्ष होता है वो विशेष होता है। नेत्र का रूप के साथ में, श्रोत्र का शब्द के साथ में, त्वचा का स्पर्श के साथ में, स्पर्शवान वस्तु के साथ में, इन इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ में जो सन्निकर्ष है वो तो विशेष होता है, पांचों का अलग अलग प्रकार है। लेकिन मन का इंद्रियों से जो सन्निकर्ष होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण में मात्र होते हुए भी प्रत्यक्ष के जो पांच भेद हैं, चक्षुष प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, पांच ज्ञानेन्द्रियों के जो पांच अलग अलग प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष के भी जो पांच भेद हैं, उन पांच भेदों में मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष तो समान ही रहता है। मन चाहे चक्षु इंद्रिय से जुड़े, मन चाहे श्रोत्र इंद्रिय से जुड़े, इन सब में सन्निकर्ष समान ही रहता है, वो प्रक्रिया एक ही जैसी होती है। इस दृष्टि से मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण में विशेष होते हुए भी, अन्य प्रमाणों की अपेक्षा विशेष होते हुए भी, प्रत्यक्ष प्रमाण के जो भेद हैं पांच उसमें वो सामान्य है, समान है, इसलिए उसका भी कथन नहीं किया। हमने केवल विशेष का जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है उसका कथन किया। ये इसका उत्तर है। ये पृष्ठ संख्या 27 के ऊपर भाष्य की पंक्तियों से आप देख सकते हैं। जो अभी दूसरी बात कही उसका उत्तर यही है, मनसस्तर ही इंद्रियण संयोग वक्तव्य है। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया तो उत्तर का विद्यमान से प्रत्यक्ष जान से नायम विद्यते इति समानत्वात् न उक्तः। विद्यमान से प्रत्यक्ष जान से, प्रत्यक्ष का ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, नेत्र से अलग, श्रोत्र से अलग, ये भेद किया जाता हुआ जो प्रत्यक्ष है उसके नायम विद्यते, ये जो मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष है ये भिन्न भिन्न नहीं होता है। मन के साथ अलग अलग इंद्रिय जुड़ रही है ये तो ठीक है, लेकिन सन्निकर्ष का प्रकार एक ही जैसा होता है तो ये भिन्न नहीं होता है। इति समानत्वात् न उक्तः, ये भी समान है, सामान्य है, इसलिए इसको इस सूत्र में नहीं पढ़ा गया, ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो इतना पर्याप्त रखते हैं। इसी में पूछना है, पूछिए। आचार्य जी, अभी आपने कहा कि आत्मा और ना, आत्मा और मन के संयोग से आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है, परमात्मा का। आत्मा और मन के सन्निकर्ष से परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। आपने आत्मा का कहा था वो ठीक था, आपने कहा था कि आत्मा अर्थ है और मन इंद्रिय है तो उसका ग्रहण हो जाएगा, वो ठीक है, मैं परमात्मा का कहा। पर प्रश्न में तो परमात्मा ही था ना आचार्य जी, आत्मा और मन का क्यों नहीं ग्रहण किया प्रत्यक्ष के प्रमाण में, सन्निकर्ष का? हाँ, परमात्मा नहीं था वो, परमात्मा तो मैंने आपको प्रसंगवशात बात रखी कि आपने कहा कि इंद्रिय से मन का ग्रहण कर लेंगे और आत्मा अर्थ है तो उसका उससे सूत्र से ही ग्रहण हो जाएगा, इसलिए अलग से उनको लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। यूं तो मन भी अर्थ बनता है, मन भी अर्थ बनता है जब मन को जाना जाता है, पर तो मन इंद्रिय भी है आचार्य जी, इंद्रिय भी है, कोई बात नहीं है उसमें जी। ठीक है। नया प्रश्न नहीं, जो अभी चर्चा चली उतने में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम नया पाठ चलते हैं। इसी में पूछिए। आचार्य जी, ऐसा भी कह सकते हैं कि सर्वतंत्र सिद्धांत के आधार पर मन को तो मन का विरोध नहीं किया है कि ये कारण नहीं बनता है इसमें प्रत्यक्ष में, क्योंकि वो हर जगह स्वीकार किया हुआ है और इसका विरोध नहीं किया है न्याय दर्शन में। ठीक है, वो अंश में भी ले सकते हैं, वो दूसरे प्रसंग में ही आता है कि इंद्रिय मन भी इंद्रिय ही है, फिर मन को अलग से क्यों पढ़ा? प्रमेयों के अंदर इंद्रिय भी पढ़ा, मन भी पढ़ा, मन इंद्रिय है ही धर्म भेद के कारण, और अन्य शास्त्र से ही हमें पता लग ही जाता है, लेकिन विशेष कारण होने से उसको अलग, धर्म भेद होने से अलग भी पढ़ा है, उस संदर्भ में कह सकते हैं। लेकिन यहां मुख्य प्रश्न था आत्मा और मन जुड़ करके उसका सन्निकर्ष संयोग, और मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष संयोग, वो क्यों नहीं पढ़ा यहां पर, प्रश्न मूल ये था ना। ठीक है, तो अब नया पाठ प्रारंभ करते हैं, प्रथम अध्याय का द्वितीय अनेक पृष्ठ संख्या 98। तो प्रथम अनेक को पढ़ने के बाद में आपको न्याय दर्शन का काफी कुछ परिचय, इनकी प्रक्रिया का परिचय तो हो ही चुका है, और ये किस क्रम को चला रहे थे, पहले प्रमाणों को लिया, फिर प्रमेय को लिया, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, यहां तक की बात इन्होंने समझा दी। अब क्रम प्राप्त, वाद, जल्प और वितंडा है, उनको बता रहे हैं इसमें। तो भाष्य देखिए, तीसरा कथा भवंती वादो जल्पो वितंडा चैति। तीन प्रकार की कथा होती है, कथा का मतलब ये चर्चा और विचार, यही कथा है यहां पर, बातचीत आपस में। तो तीसरा कथा भवंती, तीन प्रकार की कथा होती है, उनके नाम बताए, वादो जल्पो वितंडा चैति। जब नाम बताया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं इनकी भाषा में, उद्देश्य। आपकी परीक्षा में भी एक उद्देश्य शब्द था। तो शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार की होती है, तीन तरह से ये अपनी बात को कहते हैं, तो उसमें एक तो उद्देश्य बताया, दूसरा लक्षण बताते हैं, तीसरा उसकी परीक्षा करते हैं। उद्देश्य यानी नाम रूप में कथन करना, निर्देश करना, ये चीज है। अब ये जो कर रहे हैं तीसरा कथा भवंती वादो जल्प वितंडा, ये कथन भाष्यकार का, ये कथन उद्देश्य में आएगा, लक्षण में आएगा या परीक्षा में आएगा, ये केवल उद्देश्य है, और ये अनुवाद कर रहे हैं, क्योंकि पहले कह चुके हैं इन तीनों को, उसका उल्लेख कर रहे हैं, पहले कही हुई बात को ला रहे हैं, प्रसंग बना रहे हैं केवल भूमिका के रूप में। तो तासाम, उनमें से अब एक का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं, उसका लक्षण दे रहे हैं, उद्देश्य हो चुका है इनका, अब लक्षण दे रहे हैं। तो पहला सूत्र बोलेंगे, प्रमाण, तर्क, साधन, उपालंभ, सिद्धांत, अविरुद्ध, पंचावयव, उपपन्न, पक्ष, प्रतिपक्ष, परिग्रहो, वाद। एक तो सूत्र में संशोधन कर लीजिए, पंचावयवोपपन्न, व की जगह प कर लीजिए, पंचावयव उपपन्न, पंचावयवोपपन्न। हाँ, ऊपर वादो कर लीजिए उसको जी, वादो जल्पो वितंडा, भूमिका में जो है वादो की जगह वादो, एक ही ओ एक मात्रा। तो वाद, वाद किसे कहते हैं, तो इसके पहले वाला शब्द है पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद, पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह लेना, स्वीकार करना, ये वाद कहलाता है, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन ये मुख्य भी है, ये जल्प में भी होता है, उसमें भी पक्ष प्रतिपक्ष का ग्रहण होता है, परिग्रह होता है, लेकिन ये पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह और क्या क्या विशेषण है वो सूत्र में और चीजें बताई हैं। तो वाद क्या होता है, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, यदि पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह नहीं किया गया है तो वो वाद नहीं कहलाएगा, पक्ष भी होना चाहिए और प्रतिपक्ष भी होना चाहिए, आवश्यक बात है, जब ऐसा होगा तो ही वाद होगा, ये नहीं है तो वाद नहीं कहलाएगा वो। लेकिन ये कैसा होना चाहिए तो उसके लिए का प्रारंभ से देखिए, प्रमाण तर्क साधनोपालंबः। प्रमाण, चार प्रमाण आपने जानी लिए हैं, और तर्क, प्रमाण और तर्क, ये दो चीज हो गई। और आगे दो शब्द हैं साधन और उपालंब। साधन का मतलब है उसको सिद्ध करना, और उपालंब का मतलब है उसका प्रतिषेध करना, खंडन करना। तो साधन और उपालंब, सिद्ध करना और प्रतिषेध करना, ये भी बन गया। दो चीजें ये हो गई, प्रमाण और तर्क, और दूसरी दो चीजें हो गई साधन और उपालंब। अब इसका अर्थ करेंगे, प्रमाण और तर्क के द्वारा साधन और उपालंब जिसमें होता है उसको वाद कहते हैं। प्रमाण और तर्क के द्वारा साधन और उपालंब जिसमें होता है उसे वाद कहते हैं। साधन और उपालंब, अपने पक्ष की पुष्टि, दूसरे का खंडन, ये और जगह भी होता है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? अपनी पुष्टि और दूसरे का खंडन प्रमाण और तर्क के द्वारा होना चाहिए। प्रमाण तर्क पूर्वक जब अपनी पुष्टि और दूसरे का निषेध किया जाता है तो ये बात के अंतर्गत आएगा, तो उसे बात कहेंगे। पहली बात, प्रमाण तर्क साधनोपालंब वाद, ये वाद होता है। दूसरा कहा सिद्धांता विरुद्ध, पक्ष या प्रतिपक्ष ने जो भी अपनी प्रतिज्ञा की है, जो भी वो मानते हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उसके अविरुद्ध कथन किया जाता है, विरुद्ध कथन नहीं किया जाता है। माना कुछ है और चर्चा के अंदर कोई ऐसी बात बोल दी जो उनके सिद्धांत के विपरीत जा रही है, ऐसा नहीं होगा। जो प्रतिज्ञा की है उसके विपरीत नहीं बोल सकते, उसके अनुकूल ही बोलना होगा उसको, अपने सिद्धांत से। वो चाहे पक्ष वाला हो चाहे विपक्ष वाला हो, कोई भी हो, उसने जो भी अपना सिद्धांत मान रखा है, वो सिद्धांत सही है गलत है ये बात नहीं है यहां पर अभी, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जिसने जो सिद्धांत बनाया है, जो प्रतिज्ञा की है, उससे अविरुद्ध होना चाहिए, विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। सिद्धांत जो है उससे भिन्न बातें बोली जा सकती हैं, अलग अलग बातें, लेकिन उन अलग बातों से सिद्धांत का खंडन नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें बोलते हैं, हमेशा सिद्धांत ही तो नहीं बोलते रहेंगे एक ही एक वाक्य, और भी बातें बोलेंगे, लेकिन वो बोली हुई बातें उसके अपने किसी सिद्धांत के विपरीत नहीं जानी चाहिए। ये बात के अंदर ध्यान रखना होता है। कई बार हमने कोई सिद्धांत बना रखा है, कोई बात रखी है, लेकिन चर्चा करते करते बात ऐसी जगह पे पहुंच जाती है, हम ऐसी बात बोल देते हैं जो हमारे अपने सिद्धांत के विपरीत जा रही होती, ध्यान ही नहीं रहता है। तो वाद में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, मैं जिस बात को लेके चला हूं, जो मैंने पक्ष लिया है, जो स्टैंड लिया है, उसको ध्यान में रखते हुए ही बोलना है, उसको छोड़ना नहीं है। ये एक तरह से हमारा खूंटा हो गया, जैसे गाय को खूंटे पे बांध दिया और रस्सी है, अब रस्सी से वो भले ही इधर उधर जाती रहेगी, चारा चरेगी इधर उधर, खेत में बांध देते हैं ना कई बार एक खूंटे पे गाय को, लंबा रस्सा कर देते हैं, वो दूर दूर तक चारा चरती रहती है, भागती भी नहीं है, लेकिन खूंटा वहीं बंधा रहेगा। हमने जो बात रखी है, जो पक्ष लिया है, जो स्टैंड लिया है, उससे इधर उधर नहीं होना है, उसको ध्यान में रखते हुए अब कुछ बोलना है हमें। तो यह है सिद्धांता विरुद्ध, अपनी कही हुई बात के अविरुद्ध बोलना, विरुद्ध ना बोलना, ऐसा भी होना चाहिए बात, ये तथ्य भी उसमें आवश्यक है। आगे कहा पंचावयवोपपन्ना, पंचावयवों से उपपन्न होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, उसमें पांचों अवयव होने चाहिए, पंचावयवों का प्रयोग होना चाहिए, यथावसर पंचावयवों का उसमें प्रयोग होना चाहिए। ऐसा जो पक्ष प्रतिपक्ष का ग्रहण है, उसका ये पक्ष, मेरा ये पक्ष, मैंने अपना पक्ष लिया, उसने अपना पक्ष लिया, अब चर्चा चल रही है, इन लक्षणों से युक्त जो पक्ष प्रतिपक्ष का ग्रहण होता है इसको वाद कहते हैं। तो प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, सिद्धांता विरुद्ध, पंचावयवोपपन्न, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद, ये बात का लक्षण कह दिया। अब भाष्यकार इन्हीं बातों को खोलेंगे और ये बात वहां स्पष्ट होगी। कि पक्ष और प्रतिपक्ष क्या होते हैं, उसके विषय में बोल रहे हैं। एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मौ पक्ष प्रतिपक्षौ प्रत्यनेक भावात्। एक अधिकरण में रहने वाले, अधिकरण कोई भी विषय, उसमें रहने वाले विरुद्धौ धर्मौ, दो विपरीत धर्म, पक्ष प्रतिपक्षौ, पक्ष और प्रतिपक्ष कहलाते हैं। एक ही अधिकरण में जो दो भिन्न भिन्न धर्म हैं, उसमें से एक पक्ष कहलाएगा, दूसरा प्रतिपक्ष कहलाएगा। पक्ष और प्रतिपक्ष का यह भी मतलब नहीं होता कि पक्ष वाला हमेशा ठीक होगा और प्रतिपक्ष वाला हमेशा गलत होगा, ऐसा भी नहीं समझना है। लेकिन प्राय ऐसा होता है, पक्ष रखा जाता है सिद्धांति के द्वारा, प्रतिपक्ष वाला प्राय गलत होता है, लेकिन इससे विपरीत भी होता है। जिसने प्रारंभ किया उसको एक पक्ष मान लिया, अब उसके विपरीत जो दूसरे ने बोला वो प्रतिपक्ष कहलाएगा। सही गलत कौन सा है वो एक अलग बात है। पहली बार जिसने बात को रखा उसको पक्ष मान लेते हैं, और दूसरी बार जिसने रखा उसके विपरीत उसको प्रतिपक्ष मान लेते हैं। तो एक ही विषय में जब दो भिन्न भिन्न बातें आ रही हों तो एक पक्ष कहलाएगा, एक प्रतिपक्ष कहलाएगा। और इनको पक्ष प्रतिपक्ष क्यों कह रहे हैं, तो कहा प्रत्यनीक भावात्, वो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं, इसलिए अनुकूल नहीं होते, विपरीत होते हैं। इस कारण से, परस्पर विरोधी होने के कारण से इनको पक्ष प्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे राजनीति में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। संसद भवन के अंदर ये पक्ष के लोग हैं, ये विपक्ष के व्यक्ति हैं। वो पक्ष विपक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें प्रत्यनीक भाव होता है, परस्पर विरुद्ध होते हैं अनेक बातों में, एक दूसरे का खंडन करते हैं। वो उनको गलत कहते हैं, वो उनको गलत कहते हैं, वो अपनी बात को ठीक कहते हैं, वो अपनी बात को ठीक कहते हैं, परस्पर विपरीत बातें होती हैं। तो पक्ष प्रतिपक्ष क्या हुआ, एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मौ पक्ष प्रतिपक्षौ प्रत्यनीक भाव। ये एक अधिकरण वाले होने चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखना है। भिन्न भिन्न अधिकरण वाले हुए तो ये पक्ष प्रतिपक्ष नहीं कहलाएंगे, पीछे भी ये बात कई बार आई है। अब ये उदाहरण दे रहे हैं इसके लिए, देखिए इन्होंने भी, इनकी क्या शैली है, एक प्रतिज्ञा की, एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मौ पक्ष प्रतिपक्षौ, ये एक तरह से इनकी प्रतिज्ञा हो गई। अब इसके लिए कारण बता रहे हैं, क्यों ऐसा प्रतिपक्ष कह रहे हैं उसको, प्रत्यनीक भावात, ये हेतु प्रस्तुत कर दिया, कारण बता दिया इन्होंने, और अब दे रहे हैं वो उदाहरण दे रहे हैं। पंचावयव की ये तीन चीजें बार बार आती रहेंगी, प्रतिज्ञा देंगे तो कारण बताएंगे, प्रमाण देंगे, फिर उदाहरण देंगे। तो अब जो आगे बोला जा रहा है, अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा इति, ये उदाहरण हुआ। एक कह रहा है कि आत्मा है और दूसरा कह रहा है कि आत्मा नहीं है। अब यहां वो बात लगेगी एकाधिकरणस्थ, यहां अधिकरण है आत्मा, आत्मा एक विषय है जिसके ऊपर भिन्नता है, और दो विपरीत धर्म क्या है, एक कह रहा है कि वो है और एक कह रहा है कि नहीं है। होना और न होना ये दोनों किस में आश्रित हैं, आत्मा में। एक आत्मा के विषय में ही दो धर्म आ रहे हैं, है और नहीं है। तो एकाधिकरणस्थ विरुद्ध धर्मों, और ये होना और ना होना ये परस्पर विरुद्ध है, दोनों नहीं रह सकते, ये परस्पर विरुद्ध है, प्रत्यनीक भाव है इनमें। यदि आत्मा है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं है, और यदि आप ये सिद्ध करते हैं यदि आत्मा नहीं है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो है। अब यहां पर गाय नहीं है ये हम कह रहे हैं, तो गाय का होना यहां सिद्ध नहीं होगा, ये प्रत्यनीक है, हो ही नहीं सकता। यदि नहीं है ये बात ठीक है, तो गाय है ये बात निश्चित रूप से गलत है, और यदि यहां गाय है तो गाय का न होना ये निश्चित रूप से गलत है। तो ये पक्ष प्रतिपक्ष बनता है, जहां एक धर्म के होने पर दूसरा धर्म नहीं रह सकता, दूसरे धर्म के होने पर पहला धर्म नहीं रह सकता, तब पक्ष प्रतिपक्ष बनेगा। एक अधिकरण है लेकिन दो विपरीत धर्म यदि नहीं है तो भी पक्ष प्रतिपक्ष नहीं बनेगा। जैसे कि ये पुस्तक है, ये एक अधिकरण हो गया। एक ने कहा ये न्याय दर्शन, न्याय दर्शन की पुस्तक है, और एक ने मेरा नाम ले दिया कि ये सत्यजीत की पुस्तक है। तो पुस्तक तो एक ही अधिकरण हुआ और धर्म दो भी अलग अलग हुए, एक कह रहे हैं कि न्याय दर्शन का और एक मेरा नाम बोल रहा है। तो दो भिन्न भिन्न धर्म होते हुए भी ये प्रत्यनीक भाव नहीं है, इनमें विरुद्धता नहीं है। ये न्याय दर्शन भी हो सकता है और ये सत्यजीत की भी पुस्तक हो सकती है, इसमें परस्पर विरोधा भाव नहीं है। तो अब प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष नहीं बनेगा और इस पर कोई चर्चा नहीं चल सकती, चलेगी तो वो मूर्खता होगी। ये रहल है, इस रहल के लिए कहा, एक ने कहा यह लकड़ी की है, या एक ने कहा कि इसका रंग भूरा है, कत्थई है। तो रहल एक अधिकरण हुआ। अब इसमें एक ने कहा कि इसका रंग ये है, दूसरे ने कहा कि यह खुरदरी है, इसके स्पर्श के बारे में बताया कि यह खुरदरी है। अब एक ही अधिकरण में दो धर्म बताए जा रहे हैं, एक रंग को बता रहा है, एक स्पर्श को बता रहा है। दो भिन्न भिन्न धर्म है, भिन्न भिन्न धर्म होते हुए भी अब यहां कोई चर्चा नहीं चल सकती, वाद नहीं चल सकता, पक्ष प्रतिपक्ष नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इसका रंग और इसका स्पर्श, ये दो धर्म परस्पर प्रत्यनीक नहीं है, इनमें प्रत्यनीक भाव नहीं है, विरुद्ध नहीं है। ये भिन्न भिन्न है लेकिन विरुद्ध नहीं है। तो वाद या चर्चा कब चलती है? जब एक ही तो अधिकरण हो और दो धर्म आ रहे हों और वो परस्पर विपरीत हों, तब चर्चा चलेगी। इसलिए जब भी बात शुरू हो रहा हो तो अपने मन में हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए, अच्छा इस विषय में ये परस्पर विरुद्ध बात आ रही है। और यदि विरुद्ध है ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि इस पर तो चर्चा करने की बात ही नहीं है, आपकी बात भी ठीक है, मेरी बात भी ठीक है। कि आत्मा में सुख और दुख होते हैं, आत्मा एक अधिकरण है और उसके दो धर्म किए, आत्मा को सुख होता है और आत्मा को दुख होता है, और सुख और दुख परस्पर विरुद्ध है। तो अब अगर ये चर्चा चलाने लगे कि आत्मा सुखी होता है या दुखी होता है, वो कहता नहीं आत्मा सुखी होता है, वो कहता नहीं आत्मा दुखी होता है, अब बात चला सकते हैं इसमें, कोई परस्पर विपरीत है, यहां भी नहीं चलेगा। क्योंकि पीछे उन्होंने बताया था कि ये भिन्न भिन्न काल में होते हैं, ये हो सकता है, दो विपरीत धर्म एक ही अधिकरण में है लेकिन भिन्न भिन्न काल में है, भिन्न भिन्न काल में है। किसी का चित्र है, व्यक्ति का, एक बाल्यावस्था का चित्र है, एक युवावस्था का, एक वृद्धावस्था का है। वो बाल्यावस्था के चित्र को भी देख के कहेंगे कि ये उनका चित्र है, वो दूसरा कहेंगे नहीं ये उनका चित्र है। अब चित्र तो भिन्न भिन्न है उनके, और भिन्न भिन्न धर्म है, बाल्यावस्था में अलग रूप है, युवावस्था में अलग रूप है, वृद्धावस्था में अलग रूप है। भिन्न भिन्न होते हुए भी इनमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये भिन्न भिन्न काल के हैं, हैं उसी व्यक्ति के, उसी अधिकरण के, लेकिन भिन्न भिन्न काल के हैं। तो जब तक प्रत्यनीक भाव ना हो तब तक चर्चा नहीं चल सकती। तो यदि हमें ये एकदम स्पष्टता है, प्राय हम ध्यान भी रखते हैं इसका, लेकिन कई बार उलझ जाते हैं, ये विरोध होता ही नहीं है, फिर अंत में जाके कहते हैं कि ये तो आपस में दोनों ही बातें ठीक है। तो बात को वहीं पर ही समाप्त कर देना चाहिए, हमें ये पता लग गया कि इसमें तो परस्पर कोई विरोध ही नहीं है, तो चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो समय बच जाएगा, वहीं स्पष्ट बात हो जाएगी। हाँ, जहां विरोध है, एक अधिकरण में है, दो विपरीत धर्म है, अब चर्चा चलेगी। तो इसलिए इन्होंने पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहोवाद, वाद कहलाता ही वो ही है जहां पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह हो, और पक्ष प्रतिपक्ष क्या हुए, एक अधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मौ पक्ष प्रतिपक्षौ, और हेतु दिया प्रत्यनीक भावात, विरुद्ध होने चाहिए परस्पर। आगे इसी बात को और खोल रहे हैं, नानाधिकरणस्थौ विरुद्धौ न पक्ष प्रतिपक्षौ, भिन्न भिन्न अधिकरण वाले परस्पर विरुद्ध होते हुए भी वो पक्ष प्रतिपक्ष नहीं हो सकते, विपरीत उदाहरण दे रहे। जैसे यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धि रीति, आत्मा नित्य है और बुद्धि यानी ज्ञान अनित्य है, ये कथन किया। अब इसमें नित्य और अनित्य ये दो धर्म परस्पर विरुद्ध हैं। जो नित्य है वो अनित्य नहीं हो सकता, जो अनित्य है वो नित्य नहीं हो सकता, ये परस्पर विरुद्ध है। विरुद्ध दो धर्म होते हुए भी यहां वाद नहीं चल सकता, कारण नानाधिकरणस्थ, ये भिन्न भिन्न अधिकरण में स्थित है। नित्यता बताई जा रही है आत्मा की और अनित्यता बताई जा रही है बुद्धि की, ज्ञान की। अब दो भिन्न भिन्न अधिकरण में है, इसलिए अब यहां वाद नहीं चल सकता है। अधिकरण भी एक हो और दो विरुद्ध धर्म भी आ रहे हो तो बात चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। आगे सूत्र में परिग्रह शब्द लिखा था तो उसको इन्होंने खोला। परिग्रह क्या है? तो परिग्रह हो अभ्युपगम व्यवस्था, अभ्युपगम का नियम व्यवस्था परिग्रह कहलाता है। हम स्वीकार करके चलते हैं, किस रूप में स्वीकार कर लेते हैं? अब ये अभ्युपगम सिद्धांत नहीं लीजिएगा, इसमें थोड़ी देर के लिए मान लिया, ऐसा नहीं। एक ने कहा आत्मा नित्य है, दूसरे ने कहा आत्मा अनित्य है, तो मैंने अपनी बात तो रखी कि आत्मा नित्य है, लेकिन दूसरे ने कहा आत्मा अनित्य, उसको भी तो अभी चर्चा के लिए हम स्वीकार कर रहे हैं कि सामने वाले की प्रतिज्ञा ये है, इस बात को हमने स्वीकार किया ना, उसका मत ये है। सामने वाले ने हमारा मत स्वीकार किया इस रूप में कि इस चर्चा में इनका मत ये है, ये इस पक्ष को लेकर के चल रहे हैं, ये इस प्रतिज्ञा को लेकर चल रहे हैं, मैं इस प्रतिज्ञा को लेकर चल रहा हूं और बाद में ये दो बातें चल रही हैं, इसको स्वीकार कर लेना, निश्चय कर लेना, इसको परिग्रह कहते हैं। तो पक्ष और विपक्ष का, प्रतिपक्ष का परिग्रह स्वीकार कर लेना, ये भी ये बाद में आवश्यक है, ये निर्धारित होना चाहिए। मेरा पक्ष ये है और आपका पक्ष ये है, दोनों एकदम स्पष्टता से चलने चाहिए। वाद को हमें ठीक जगह पहुंचाना है तो पहले प्रतिज्ञाओं को स्पष्ट कर लेना चाहिए। यदि किसी ने कोई प्रतिज्ञा बोली है, अपना मत बोला है और हमें स्पष्टता नहीं है कि इसका क्या मतलब है, तो पहले प्रश्न करके पूछ लेना चाहिए, एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इनका ये तात्पर्य है। एक ने कहा मन नित्य है, दूसरा कहता है वो तो कहता है अनित्य है। अब बात चलती रही चलती रही, बाद में जाकर के उस व्यक्ति ने जो मन को नित्य मानता था, उसने कहा कि भाई सृष्टि बनने से लेकर के और प्रलय तक तो ये नष्ट नहीं होता है, जैसे शरीर नष्ट होता है, इस दृष्टि से मैंने कहा था कि शब्द मन, इस दृष्टि से कहा था कि मन नित्य है। अब ये बात पहले ही स्पष्ट हो जाती तो कोई विरोध ही नहीं था। जो अनित्य कह रहा है वो भी इसी दृष्टि से कह रहा है, दोनों एक ही बात मानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होता है, सृष्टि के अंत में नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमने खोला नहीं, मैंने कहा मन अनित्य है, उसने कहा कि नहीं नित्य है, उसने भी मेरे से नहीं पूछा और मैंने भी उससे नहीं पूछा, अब चलते रहे, लेकिन अंत में तो जाके ये बात खुलेगी, जब एक दूसरे का खंडन करेंगे, वो कहेगा नहीं मैं भी तो यही कह रहा हूं, वो भी तो कहेगा मैं भी तो यही कह रहा हूं, फिर भी बात क्यों चला रखी थी। तो पहले प्रतिज्ञाओं को स्पष्ट कर लेना चाहिए, भाई आप मन को नित्य कह रहे हो तो इसमें आपका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। दूसरे को पूछेंगे कि मन अनित्य है, इससे आपका अभिप्राय क्या है। प्रतिज्ञा को स्पष्ट करना वाद को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, प्रारंभ में हमें अवश्य उठाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दूसरे की प्रतिज्ञा हमारे को स्पष्ट हो और हम जो वाक्य बोल रहे हैं यदि हमें आशंका है कि ये हो सकता है दूसरा अर्थ ना ले रहा हो तो हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि मेरा मतलब ये है। जब दोनों ने अपनी बात पूरी स्पष्टता से रख दी और अब एक अधिकरण में दो विपरीत धर्म दिखाई दे रहे हैं, अब हम चर्चा करेंगे, अब हमें निश्चित हो जाएगा हाँ ये विचारणीय बिंदु है, ये हमारे में मत भिन्नता है, नहीं तो प्रारंभ में स्पष्ट हो जाएगा, वाद की चर्चा ही आवश्यकता ही नहीं है, समाप्त कर देंगे उसका। तो बातचीत में हर वाक्य की स्पष्टता, खासतौर से प्रतिज्ञा की स्पष्टता हर जगह आवश्यक है, कर ही लेनी चाहिए। थोड़ा सा भी संदेह हो, हम कल्पना करके नहीं मान ले शायद इसका यही अभिप्राय होगा, और अगर ये स्पष्ट हो रहा है प्रमुखता से कि इसका ये अभिप्राय होगा, तो भी चर्चा चलाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि आपका यही मतलब है। वो कह देता है हाँ तो फिर चर्चा करेंगे, वो कहता है कि नहीं मेरा तो ये मतलब है तो फिर चर्चा नहीं करेंगे। तो बातचीत में हमारा समय व्यर्थ ना जाए, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है हम एक दूसरे की प्रतिज्ञा को पूरी तरह समझें या हम अपनी प्रतिज्ञा को दूसरे को समझा दें। सामने वाला अगर इस विषय में अग्रणी भूमिका नहीं निभा रहा है तो हमें, हम अगर समझदार हैं तो हमें पहले अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए अधिक और दूसरे की बात को स्पष्ट करवा लेना चाहिए। एक तरफा भी हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो परिग्रहो अभ्युपगम व्यवस्था। आगे सोयम पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। तो अब इन्होंने संक्षेप से कह दिया वाद क्या है, पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह वाद है, ये इसकी मूलभूत बात है, बाकी इसके और विशेषण दिए गए हैं। तस्य विशेषणम्। अब इसका वाद का या पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह का विशेषण दिया जाए, कैसा पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, उसके साथ क्या विशेषण जुड़ेंगे। तो कहा तस्य विशेषणम प्रमाण तर्क साधनोपालंभः, सूत्रकांशी इन्होंने दिया, इसी को खोल रहे हैं आगे। प्रमाणैः तर्केण च साधनम उपालंभश्च अस्मिन् क्रियते इति, प्रमाणों के द्वारा और तर्क के द्वारा साधन यानी अपनी बात को सिद्ध करना, इनके द्वारा सिद्ध किया जाता है। और उपालंभश्च दूसरे का निषेध प्रतिषेध खंडन किया जाता है, जिसमें जिस क्रिया में जिस व्यवस्था के अंदर उसको उसको वाद कहते हैं, ये ऐसा वाद कहलाता है। प्रमाण और तर्क के द्वारा अपने पक्ष की पुष्टि और दूसरे का खंडन जिसमें किया जाता है उसको वाद कहते हैं, ये विशेषण हो गया। अब यहां प्रमाण तर्क साधनोपालंभः, तो साधन और उपालंब क्या होता है इसको इन्होंने यहां खोल दिया, वैसे भाष्यकार ने पहले भी बताया था। तो इन्होंने कहा साधनम स्थापना, अपने पक्ष को स्थापित करना पुष्ट करना, ये हो गया साधन। और उपालम का मतलब है प्रतिषेध, दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध किया जाता है। आगे तौ साधनोपालंभौ उभयोरपि पक्षयोर व्यतिशक्तौ अनुविद्धौ च यावद एको निवर्तते एकतरो व्यवस्थिता इति अल्पविराम। तो तौ साधनोपालंभौ, ये दोनों साधन और उपालम्ब उभयोरपि पक्षयोः व्यतिशक्तौ, दोनों ही पक्षों से ये जुड़े हुए हैं, व्यतिशक्त हैं, एक अपना वाला है और एक दूसरा भी साथ में जुड़ गया है पक्ष प्रतिपक्ष, और दूसरे के लिए उसका अपना है और ये दूसरे का भी जुड़ गया है उसके साथ में, ये आपस में विपरीत होते हुए भी जुड़े हुए हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष परस्पर विपरीत होते हुए भी जुड़े हुए हैं, अभी बातचीत के विषय बने हुए हैं इसलिए जुड़े हुए भी हैं, हैं विरुद्ध। वैसे जो विरुद्ध चीजें होती हैं वो जुड़ती नहीं है, भिन्न भिन्न, ये अलग है ये अलग है, लेकिन चर्चा के लिए विपरीत होते हुए भी जुड़े हुए हैं यहां पर। तो व्यतिशक्त हो अनुबद्ध हो, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं चर्चा की दृष्टि से। तो यावत एको निवर्तते एक तरो व्यवस्थित है, कब तक ये जुड़े रहते हैं, जब तक एक हट नहीं जाता और एक का निश्चय नहीं हो जाता है। यदि दोनों का अनिश्चय बना हुआ है, तो दोनों अभी प्रमाणित नहीं हुए हैं, तो वाद चलता रहेगा। ये पक्ष और प्रतिपक्ष कब तक बने रहेंगे, जब तक एक हट ना जाए और दूसरे का निश्चय ना हो जाए, अर्थात दोनों का अनिश्चय है, दोनों का निश्चय नहीं हुआ है, दोनों नहीं हटे हैं, दोनों नहीं हटे हैं चर्चा चलती रहेगी, दोनों का निश्चय नहीं हुआ है, किसी एक का भी निश्चय नहीं हुआ है, तो चलते रहेंगे। तो यावद एको निवर्तते एकतरो व्यवस्थिता इति। आगे निवृत्तस्य उपालंभो व्यवस्थितस्य साधनमिति, जो निवृत्त हो गया है उसका उपालंभ हो गया, प्रतिषेध हो गया, और व्यवस्थितस्य साधनम, जो व्यवस्थित हो गया है, जिसका निश्चय हो गया उसका साधन हो गया, उसको सिद्ध कर दिया है हमने। तो यहां तक इन्होंने इसको बता दिया। अब सूत्र के अंदर कुछ और बातें भी लिखी थी, सिद्धांता विरुद्धः। अभी तक क्या हुआ है, प्रमाण तर्क साधनोपालंभः पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। अब जो एक बात और लिखी सिद्धांता विरुद्धः, बोले ये क्यों लिखा यहां पर, तो उसके लिए भाष्य आगे बोल रहे हैं, जल्पे निग्रह स्थान विनियोगाद वादे तत्प्रतिषेधः। जल्प में निग्रह स्थान का विनियोग होने से, यानी निग्रह स्थान का प्रयोग जल्प में हो सकता है, जल्प का मतलब है जीतने की इच्छा से जो किया जाता है, उसमें हार जीत मुख्य होती है, तत्व का निश्चय मुख्य नहीं होता है, इसलिए वहां निग्रह स्थान का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग कर लेते हैं। और आगे सूत्र आने वाला है जल्प का, पृष्ठ पलट के देखिए दूसरा सूत्र 102 पृष्ठ पर, तो इसके बीच में लिखा है जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो, छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो, या निग्रह स्थान भी आया, निग्रह स्थान के द्वारा भी अपने पक्ष की पुष्टि और दूसरे का खंडन जिसमें किया जाता है उसे जल्प कहते हैं। तो जल्प में निग्रह स्थान का कथन आ गया है, तो इसको यही भाष्य में फिर से देखिए, जल्पे निग्रह स्थान विनियोगात, जल्प में निग्रह स्थान का विनियोग होने से, वहां कहा गया होने से, वादे तत् प्रतिषेध, वाद में निग्रह स्थान का निषेध सिद्ध हो गया था, क्योंकि जब वाद के लक्षण में निग्रह स्थान का तो लिखा नहीं, वाद के अंदर कैसे हम अपनी बात की पुष्टि करेंगे, साधनोपालंब करेंगे, प्रमाण तर्क साधनोपालंब, प्रमाण और तर्क से करेंगे, लेकिन छल जाति निग्रह स्थान से नहीं करेंगे, जबकि जल्प में कहा गया जल्प में प्रमाण और तर्क से भी करेंगे और छल जाति निग्रह स्थान से भी अपनी बात की पुष्टि और दूसरे का खंडन करेंगे, ये अगले सूत्र में बताया। तो अगले सूत्र में जब निग्रह स्थान के द्वारा अपनी बात की पुष्टि को जल्प में ले लिया तो इससे ये निकल के आ गया ना कि वाद में निग्रह स्थान के द्वारा अपने मत की पुष्टि नहीं की जा सकती, वो प्रयोग नहीं करेगा जानबूझ के, छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं करेगा। या मुख्य रूप से निग्रह स्थान को लेकर बात कह रहे हैं। तो फिर से पंक्ति देखिए, जल्पे निग्रह स्थान विनियोग, जल्प में निग्रह स्थान का कथन कर दिया गया होने से, विनियोग होने से, निवेश होने से, तत्प्रतिषेध उसका यहां पर निषेध है। तत् का मतलब निग्रह स्थान का प्रतिषेध है, किसमें? वाद के अंदर, वाद में उसका निषेध हो गया, या निषेध किया नहीं है लेकिन जल्प में निग्रह स्थान का प्रयोग बताया, यहां लक्षण नहीं कहा गया, इसी से पता लग गया कि वाद में निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं होगा, उसका निषेध है। अब निग्रह स्थान का तो निषेध हो गया, तो आगे देखिए प्रतिषेध है, निषेध होने पर भी कस्यचित अभ्यनुज्ञानार्थम सिद्धांता विरुद्ध इति वचनम, किसी को स्वीकार करने के लिए, किसी निग्रह स्थान को स्वीकार करने के लिए, निग्रह स्थान का निषेध हुआ इसका मतलब है सब निग्रह स्थानों का निषेध हो गया। आगे 22 प्रकार के निग्रह स्थान बताए जाएंगे पांचवें अध्याय के दूसरे अनेक में, अंत में आएगा ये, और 22 प्रकार के निग्रह स्थान बताए। तो जब निग्रह स्थानों का निषेध वाद में कर दिया गया कि इसके माध्यम से आप अपनी बात को सिद्ध नहीं करेंगे, तो सभी 22 के 22 का निषेध हो गया। लेकिन किसी निग्रह स्थान का की अनुमति यहां देना चाहते हैं, वाद के अंदर एक निग्रह स्थान का प्रयोग हो सकता है, हो जाता है, होता भूल करके है, भूल के तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक को ये खास तौर से कहना चाहते हैं, इसलिए कहा प्रतिषेध है। प्रतिषेध होने पर भी कस्यचित अभ्यनुज्ञानार्थम, किसी निग्रह स्थान को स्वीकार करने के लिए वाद में ये कहा सिद्धांता विरुद्ध इति वचनम, सिद्धांता विरुद्ध ये कथन किया गया है। क्यों किया गया? उसके लिए आगे देखिए, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध इति हित्वाभासस्य निग्रह स्थान से अभ्यनुज्ञा वादे। ये जो लिखा है ये सूत्र है, आगे आएगा, और सूत्र संख्या यहां लिखी है 1, 2, 47 की जगह 6 लिख लीजिए, अभी इसी अनेक में सूत्र आने वाला है। हित्वाभासों के सूत्र में ये एक सूत्र आएगा, सिद्धांतम अभ्युपेत्य, सिद्धांत को स्वीकार करके तद विरोधी, उसके विरुद्ध कुछ कह देना, ये विरुद्ध नाम का हित्वाभास है, ऐसा हित्वाभास जो अपने सिद्धांत के विपरीत ही बात को रख रहा हो। और जितने हित्वाभास हैं, निग्रह स्थान में भी हित्वाभास का कथन किया गया है, वहां जो 22 निग्रह स्थान बताए उसमें अंतिम निग्रह स्थान है हित्वाभास, अर्थात हित्वाभास निग्रह स्थान में आते हैं। लेकिन एक हित्वाभास को यहां पर ये स्वीकार करना चाहते हैं, ये सिद्धांता, सिद्धांत के विरुद्ध बोला जा सकता है कई बार अज्ञानता में, तो उसकी स्वीकृति यहां पर मान करके चल रहे हैं। तो सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध इति हित्वाभास से, इस हित्वाभास का निग्रह स्थान से, हित्वाभास को आगे खोल दिया, ऐसा हित्वाभास जो कि निग्रह स्थान भी है, सभी हित्वाभास निग्रह स्थान है, तो ये भी निग्रह स्थान में है, निग्रह स्थान से अभ्यनुज्ञा वादे, वाद में स्वीकृति की गई है कि भूल से इसका प्रयोग हो सकता है। अन्य निग्रह स्थान कुछ ऐसे हैं जो जानबूझ के किए जाते हैं, जल्प में होंगे, लेकिन ये अनजाने में कई बार हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम अपनी सिद्धांत से विपरीत हेतु दे जाते हैं, गलत बात कह जाते हैं, हित्वाभास का प्रयोग कर जाते हैं, तो ऐसा वाद में प्राय होता रहता है, तो वो तो आ सकता है इसमें, और आ सकता है तो अब उसकी स्पष्टता के लिए कहा जा रहा है सिद्धांता विरुद्धः, उसकी संभावना थी यहां पर, निग्रह स्थानों की संभावना नहीं थी इसलिए हित्वाभास की भी संभावना नहीं थी, ये मान करके यहां ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि सिद्धांता विरुद्धः, लेकिन सिद्धांत के विपरीत कह दिया जाता है, प्राय ये गलती होती रहती है, ऐसा वाद में हो जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए ये स्पष्टीकरण कहा जा रहा है कि अपने सिद्धांत के विपरीत नहीं कहना है। अब सूत्र का एक और अंश बचा, पंचावयवोपपन्नः, इसको क्यों कथन किया गया यहां पर, उसके लिए आगे चर्चा कर रहे हैं। तो पंचावयोपपन्ना इति, पांचों अवयवों से वो युक्त होना चाहिए। तो हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम, ये एक सूत्र है जो आगे आएगा 5.2.12 आगे लिखा हुआ है। और दूसरा सूत्र है हेतु उदाहरणम अधिकम अधिकम, ये 13वां सूत्र है 5.2.13। ये दो सूत्र निग्रह स्थानों में दिए गए हैं। ये भी दो प्रकार के निग्रह स्थान है, एक न्यून नाम का निग्रह स्थान, एक अधिक नाम का निग्रह स्थान। न्यून का मतलब है पांच अवयवों में से किसी अवयव को न बोलना, एक को नहीं बोलना, दो को नहीं बोलना, ये जब होता है तो इसको भी एक निग्रह स्थान माना गया है। जब नियम बना रखा है कि आपको पांचों अवयव प्रस्तुत करने हैं और फिर कोई एक या दो निग्रह, एक या दो अवयवों का प्रयोग नहीं करता है तो ये निग्रह स्थान माना जाता है, इसको न्यून नाम का निग्रह स्थान कहते हैं। और एक और अधिकम नाम का निग्रह स्थान है कि किसी ने एक हेतु की जगह दो हेतु प्रस्तुत कर दिए, एक उदाहरण की जगह दो उदाहरण प्रस्तुत कर दिए, तो वहां ये नियम बना हुआ है कि एक ही हेतु देंगे, एक ही उदाहरण देंगे, और तब कोई दूसरा हेतु भी प्रस्तुत कर देता है या दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, ये भी निग्रह स्थान है, पराजय का हेतु है। ये क्यों पराजय का हेतु है? वैसे कोई कह सकता है कि मैंने एक से ही बात पुष्ट हो रही थी तो मैं दूसरा भी दे रहा हूं तो इससे तो और मेरी बात पक्की हो गई, ये निग्रह स्थान क्यों है, पराजय क्यों हो रही है इससे? तो आप देखेंगे कि दूसरा हेतु व्यक्ति तब देता है जब पहला हेतु कुछ कमजोर उसे लगता है। यदि पहला हेतु पूरा निश्चित है तो वो दूसरे को नहीं देगा, दूसरा दे ही इसीलिए रहा है, कह तो ये रहा है कि दोनों हेतुओं से मेरी बात पुष्ट हो रही है, लेकिन दूसरा हेतु दिया जाना इस बात का संकेत है कि पहला हेतु कमजोर है, उसके मन में उसको कमजोरी की बात लग रही है। और कमजोरी दिखना, अपनी बात ऐसा हेतु देना जो पूरी तरह पुष्ट ना कर रहा हो, ये पराजय का हेतु है, उसकी न्यूनता को बताता है। महाभाष्य आदि में भी कई बार एक कारण बताते हैं उसके बाद दूसरा बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है कि पहले वाले से संतुष्ट नहीं है पूरे, थोड़ी कमी दिख रही है। और कई बार दोनों से भी संतुष्ट नहीं होते कि चलो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, और 3-4-5 भी दे देते हैं, सबसे संतुष्ट नहीं है पूरे, तो चलो इससे या इससे, इससे जिसको जिससे संतुष्टि हो जाए मान लिया, लेकिन यह है कमजोरी का द्योतक। जब पूरे प्रतिभा पूर्वक वाद चल रहा हो तो अपना वही हेतु देना चाहिए जो पूरा पक्का हो, उसको ढीला नहीं करना चाहिए, जितने हेतु हैं उसमें ऐसा दें जो अचूक बस एक ही बार में अभोग अस्त्र की तरह जाए। वाद में बदल सकते हैं लेकिन फिर भी प्रयास ही होना चाहिए कि ऐसा हेतु जाए जो खंडित नहीं होता हो, जिसके प्रति हम पूरे आश्वस्त हैं, पूरे प्रामाणिक हैं, जो सिद्ध ही होने वाला है, ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए। अपनी तरफ से तो यही प्रयास होना चाहिए। पहले हल्का हेतु दे दिया, चलो इससे काम चल जाएगा, नहीं हुआ तो फिर दूसरा दे देंगे, ऐसा नहीं, जिससे पूरा अपना पक्ष सिद्ध होता है वही प्रस्तुत किया जाता है। तो दो हेतु देना भी पराजय का हेतु है, न्यूनता बताता है। और इसी तरह है दो दृष्टांत देना, वो भी अपनी न्यूनता को ही बताता है, इसलिए इनको भी निग्रह स्थान में कहा गया। तो जब निग्रह स्थान का निषेध ही कर दिया, जल्प में निग्रह स्थान कहा गया तो वाद में निग्रह स्थान नहीं आया। तो निग्रह स्थान के ही ये दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, न्यून पंचावयव का होना या अधिक का होना। तो जब निग्रह स्थान का निषेध हो गया इसका मतलब है पांचों अवयव पूरे पूरे होने चाहिए, तो फिर भी यहां पंचावयोपपन्ना क्यों पढ़ा, ये प्रश्न है। जब निग्रह स्थान का निषेध हो गया इसका मतलब है न्यून नाम का निग्रह स्थान नहीं होगा, अधिक नाम का निग्रह स्थान नहीं होगा, जब इनका निषेध हो गया तो पांचों अवयव क्या होंगे? पांच अवयव अपनी दृष्टि से पूरे उत्पन्न होंगे, ठीक तरह से होंगे, जो इन्होंने कहा पंचावयवोपपन्ना है उससे उपपन्न होना चाहिए। इसको कहने की आवश्यकता नहीं थी, यहां पर तात्पर्य से ही निकल करके आ रहा था, फिर भी यहां पर क्यों पढ़ा उसके विषय में ये बात कह रहे हैं। तो पंचावयोपपन्ना इति, अब ये दो सूत्र दे दिए हीन और न्यून के, इति चैतयो अभ्यनुज्ञानार्थम इति, इनके स्वीकार्य करने के लिए ये कथन किया गया है। वाद में ये न्यून नाम का और अधिक नाम का भी यहां पर स्वीकार किया जा सकता है, यदि आपस में स्वीकृति हो कि भाई ठीक है इस बात को सिद्ध करने के लिए ये भी हेतु हो सकता है, फिर हम कह देंगे ये भी हो सकता है, इससे भी सिद्ध हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी। अब ये दो या तीन हेतुओं का देना, अब ये पराजय का हेतु नहीं माना जाएगा, निग्रह स्थान नहीं माना जाएगा वाद में, लेकिन जल्प में ये निग्रह स्थान पराजय का हेतु बनेगा, न्यून है अधिक, क्योंकि पहले से नियम निश्चित कर रखे हैं, नियम से थोड़ा सा भी भट गए निग्रह स्थान है, आप नियम भंग क्यों किया आपने, वो वहीं पकड़ लेगा उसको, लेकिन बाद में ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, इससे भी सिद्ध होता है, इससे भी सिद्ध होता है, दे सकता है उदाहरण भी, एक की जगह दो दे सकता है, दूसरा भी स्वीकार कर लेता है, चलो ठीक है यहां इससे भी हो जाता है। तो उनको स्वीकार करने के लिए कि वो भी इसमें आ सकते हैं, इसलिए अलग से पढ़ा पंचावयवो को पन्ना। हाँ। आगे अवयवेशु प्रमाण तर्कांतर भावे पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम साधनोपालंब व्यतिशंग ज्ञापनार्थम। ये पंक्ति में जिसका उत्तर दिया जा रहा है उस प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि सूत्र में आपने प्रमाण तर्क साधनोपालंब भी पढ़ा और पंचावयवो को पन्ना भी पढ़ा, तो चीजें पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? पंचावयवो को पन्ना जब आपने कहा तो पंचावयव से युक्त है, पंचावयवों में सारे प्रमाण भी आ गए, पंचावयव में सब प्रमाण आते हैं ना, पीछे चर्चा हुई थी, और पंचावयव का प्रयोग कर रहे हैं तो तर्क भी उससे युक्त हो ही गया, हेतु प्रस्तुत किया है, तर्क वगैरह आ ही गए हैं उसमें, तो पंचावयवो को पन्ना इतना मात्र कह देते, प्रमाण तर्क साधन उपालंब यह कहने की आवश्यकता ही नहीं थी आपको, क्योंकि प्रमाण और तर्क का अंतर्भाव तो पंचावयव में है ही, तो सूत्र में प्रमाण तर्क साधनोपालंब ये वचन व्यर्थ है, इसकी आवश्यकता नहीं है, बिना इसके भी काम चल सकता था, ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है उसका उत्तर यहां दिया जा रहा है कि अवयवेशु अवयवों में ही यानी पंचावयवों में प्रमाण तर्कांतर भावे प्रमाण और तर्क का अंतर्भाव होने पर भी सती सप्तमी पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम अलग से प्रमाण और तर्क का सूत्र में ग्रहण करना लक्षण में बताना साधन उपालंब व्यतिशंग ज्ञापनार्थम साधन और उपालंब के व्यतिशंग को उसके साथ वो जुड़ा हुआ है इसको बताने के लिए है। व्यतिशंग का मतलब है संबंध के नियम को बताने के लिए कि प्रमाण और तर्क से भी साधन और उपालंब किया जाता है, मात्र पंचावयव से ही नहीं पंचावयव से भिन्न प्रमाण और तर्क से भी साधन और उपालंब किया जाता है, क्योंकि पक्ष साधनोपालंब इसी को वाद कहा था, पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहो बाधा और प्रमाण तर्क साधनोपालंब प्रमाण और तर्क से भी साधन और उपालंब किया जा सकता है, इसके लिए इसका अलग से कथन है। आगे अन्यथा उभौ अपि पक्षौ स्थापना हेतुना प्रवृत्तौ वाद इति स्यात्। यदि सूत्र में पंचावयोपपन्नः इतना ही पढ़ा गया होता और प्रमाण तर्क साधनोपालंब नहीं कहा गया होता तो कोई निर्णय नहीं होता, क्यों? क्योंकि उभयो अन्यथा ऐसा न होने पर, कैसा न होने पर? प्रमाण तर्क साधनोपालंब ये अंश सूत्र में न होने पर उभौ अपि पक्षौ जो पक्ष प्रतिपक्ष दोनों हैं वो स्थापना हेतुना प्रवृत्त हो अपने पक्ष की स्थापना के लिए प्रवृत्त हो गए, दोनों ने पंचावयव प्रस्तुत कर दिए वाद इति स्यात्, फिर तो वो भी वाद हो जाता, एक ने पंचावयव प्रस्तुत किया और दूसरे ने भी पंचावयव प्रस्तुत किया तो पंचावयोपपन्न हो गया। अब साधन उपालंब तो किया नहीं, एक को दूसरे को खंडित करना, अब उसको दूसरे ने जो हमारे पे आक्षेप किया है उसकी उसका बचाव करना, ये तो सब होगा नहीं, क्योंकि यदि हम सूत्र में से यह अंश हटा देते हैं प्रमाण तर्क साधनोपालंब तो फिर साधन और उपालंब किससे करेंगे? पंचावयव से उत्पन्न हो गया, इसने पंचावयव प्रस्तुत कर दिया, इसने कर दिया, बस अब आगे खंडन नहीं कर सकते किसी का, एक ने कहा नित्य है शब्द है और सारा पंचावयव बोल दिया, इसने कहा नित्य है शब्द है, अब आगे तो दोनों पंचावयव से उपपन्न होते हुए भी ये वाद नहीं कहला सकते, वहां प्रमाण और तर्क से साधन उपालंब तो करना पड़ेगा, इसलिए पंचावयव में प्रमाण तर्क आते हुए भी चूंकि प्रमाण और तर्क से यहां साधन उपालंब किया जाता है इसलिए इसको भी लक्षण में पढ़ना आवश्यक है। आगे अंतरेणापि च अवयव संबंधम प्रमाणानि अर्थम साधयन्ति इति दृष्टम तेनापि कल्पने कल्पेन साधनोपालंभौ वादे भवत इति ज्ञापयति। अब दूसरा कारण बता रहे हैं, कोई कह सकता है नहीं पंचावयव से ही हम साधन उपालंब कर लेंगे, और तो बोले अगर ऐसा मान भी लो आप, क्योंकि पंचावयव में भी साधन उपालंब होता है, तो कह रहे हैं कि बिना पंचावयव के भी तो साधन और उपालंब होता है, पंचावयव का प्रयोग तो अनुमान में करेंगे लेकिन यदि शब्द प्रमाण दिया, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण हमने दिया उससे भी तो साधन उपालंब करते हैं, तर्क से भी तो हम साधन उपालंब करते हैं बिना पंचावयव के भी। तो यदि ये कहते कि पंचावयव से उपपन्न है और उसी से साधन उपालंब हो जाता है, तो जहां पंचावयव नहीं है अन्य प्रमाणों से या तर्क से बात को सिद्ध किया जाता है या खंडित किया जाता है, फिर वो बाद में नहीं आ सकता था उस लक्षण को नहीं देते, तो फिर वो सीमित हो जाता है कि जो पंचावयव से उपपन्न है वही वाद कहलाएगा। लेकिन कह रहे हैं अनेक बार प्रमाणों से और तर्क से भी अपनी बात को सिद्ध करते हैं, ये देखा जाता है। साधयन्ति इति दृष्टम तेनापि कल्पेना, इस तरीके से भी इस विधि से भी साधनोपालंभो वादे भवता इति जापयति। तो प्रमाण और तर्क से भी साधनोपालंभ होता है, ये सूत्रकार बताना चाहते हैं। हर वाद में पंचावयव हो या आवश्यक नहीं है, बिना पंचावयव के भी वाद चलता है अन्य प्रमाणों से अन्य तर्कों से। आगे छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्प इति, ये जो वचन दिया गया है ये अगले सूत्र का भाग है, दूसरा सूत्र, उसी को इन्होंने उद्धृत करके किया है कि इति ये जो कहा गया इति वचनात्, इस वचन से विनिग्रहो जल्प इति महाविज्ञायी, यहां जो जल्प लिखा है इसकी जगह वाद लिख लीजिए। तो इति वचनात्, इस वचन से जो अगले सूत्र में आने वाला है, इस वचन के आधार पर वादे विनिग्रह इति, ये वादे सप्तमी एक वचन है, संधि के कारण से वाद इति है। तो वाद में विनिग्रह अर्थात निग्रह स्थान की रहितता है ऐसा कोई न समझ ले, इति मा विज्ञायी, ऐसा कोई न समझ ले, इसलिए अगले सूत्र में छल जाति निग्रह स्थान से साधन उपालंब की बात कही गई है, इससे कोई ये न समझ ले कि वाद में निग्रह स्थान का पूरा अभाव होता है, निग्रह स्थान से पूरी तरह रहित होता है, निग्रह स्थान जो 22 बताए गए हैं उसका बिल्कुल अभाव होता है, कोई ऐसा ना समझ ले। वाद के समय भी अज्ञानता से निग्रह स्थान वाली बातें हो जाती हैं, आ जाती हैं, तो कोई ऐसा ना समझ ले। दूसरी बात, छल जाति निग्रह, प्र की जगह ग्रह कर लीजिए, छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ एव जल्पः, कोई ऐसा ना समझ ले कि छल जाति निग्रह स्थान से साधन उपालंब वाला ही जल्प होता है, जल्प में ये केवल यही होता है और कुछ नहीं होता है, ऐसा भी कोई ना समझ ले। इसको बल्कि यूं लीजिए कि जल्प ही केवल नहीं, हाँ जल्प ही केवल छल जाति निग्रह स्थान से सिद्ध किया जाता है, ऐसा कोई ना समझ ले। और आगे इसी को दूसरे ढंग से कह रहे हैं, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ वाद एव इति, और प्रमाण तर्क से जिसकी जिसमें साधन उपालंब होता है वो वाद ही होता है, जहां जहां प्रमाण और तर्क से बात को सिद्ध और खंडित किया जा रहा है वो वाद ही होता है, ऐसा कोई ना समझ ले। और छल जाति निग्रह स्थान से जहां पर स्थापना या प्रतिषेध किया जा रहा है वो जल्प ही है, ऐसा कोई ना समझ ले। इति महाविज्ञायी इत्येवम् अर्थम् पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम् इति, इसलिए प्रमाण और तर्क का पृथक से कथन किया गया है। अगर प्रमाण तर्क का वैसे भी उपयोग नहीं करते और आगे छल जाति निग्रह स्थान का उपयोग कर लेते तो इससे भी सिद्ध था कि जहां छल जाति निग्रह स्थान के बिना अपनी बात को सिद्ध किया जाता है तो कैसे करेगा, उसमें प्रमाण और तर्क से भी करते वो अपने आप अर्थ आ सकता था। लेकिन ये चाहते हैं प्रमाण और तर्क से अपनी बात को पुष्ट करना और दूसरे का खंडन करना, ये जहां पर है वो केवल वाद ही है, ऐसा नहीं, इनके द्वारा अपनी बात की सिद्ध करना प्रमाण और तर्क से, ये जल्प में भी होता है, इसलिए वहां अलग से पढ़ा और फिर उसकी अनुवृत्ति यहां पर ली। और छल जाति निग्रह स्थान केवल जल्प में ही होता है, वाद में नहीं होता है, ऐसा भी ना समझ ले, वहां भी इसका प्रयोग हो सकता है। तो इसके लिए यहां पर प्रमाण तर्क का ग्रहण पृथक से किया गया है, यह पहला सूत्र हुआ। तो इस विषय में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछे। सूत्र में आया उपालंभ, जब तक सिद्धांत के विरुद्ध हम बात नहीं करेंगे तो उपालंभ कैसे होगा? सिद्धांत के किसी के सिद्धांत के विरुद्ध तो बोलेंगे और वो उपालंभ भी होता है, वो तो होगा, दूसरे के सिद्धांत का उपालंभ करते हैं, जब भी हम उपालंब करते हैं तो दूसरे के सिद्धांत का करते हैं, अपने का नहीं करते। इसलिए यहां जो सिद्धांत अविरुद्ध है, आपकी आपत्ति यहां पर है कि सिद्धांत से अविरुद्ध होना चाहिए, ये अपने लिए है कि अपने सिद्धांत के अविरुद्ध होना चाहिए, हमारा कथन अपने सिद्धांत के अविपरीत होना चाहिए, अनुकूल ही बोलना चाहिए हमें, इस संदर्भ में यह है। और उपालंब भी होता है, वो दूसरे का उपालंब होता है, ठीक है। पूछिए। उमाचार्य, ये बार बार प्रमाण और तर्क की बात आ रही है, पिछले आंधिक में भी प्रमाण और तर्क आए थे, तो वहां कहीं ये नहीं बताया गया था कि प्रमाण तो गलत भी हो सकते हैं और तर्क भी, कुतर्क के बारे में कहीं बात नहीं आई थी, तर्क भी में भी भेद हो सकते हैं, ऐसा क्यों? प्रमाण कभी भी गलत नहीं होता है, और तर्क, तर्क भी कभी गलत नहीं होता है, जो वास्तविक परिभाषा है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी को प्रमाण समझ सकता है प्रमाण न होते हुए भी, वो तो अपने को प्रमाण रूप ही प्रस्तुत करता है कि मैं प्रमाण का की प्रस्तुति कर रहा हूं, वो मान के चल रहा है, उस अर्थ में प्रमाण शब्द का प्रयोग गलत प्रमाण के लिए भी हो सकता है। मैंने प्रत्यक्ष समझ रखा है कि ऐसा है, वहां पानी है, लेकिन वहां गया तो पानी नहीं मिला, लेकिन जब तक ये पता नहीं लगा था, जब तक, तब तक तो मैं उसको प्रमाण ही समझ रहा था। तो ऐसे ही वाद में भी एक दूसरे का प्रमाण प्रमाण कहा जाता है, भले ही खंडित हो रहा हो, और एक दूसरे का तर्क भी तर्क कहा जाता है, भले ही वो कुतर्क हो, वो तो बाद में सिद्ध होगा कि ये गलत है या क्या है, लेकिन प्रारंभ में तो उसको माना जाता है। सेम यही स्थिति तो हेतु के साथ भी होती है कि व्यक्ति अपना तो हेतु ही समझ गए, फिर उसको तो नया नाम हेतु आभास दे देते हैं, इनको भी कह देंगे, क्या कहेंगे, ये प्रमाण ही नहीं कहलाएगा, वो हेतु जैसा, उसका कोई नया नाम नहीं है यहाँ पे, नहीं है, हेतु वैसे सदहेतु ही है, लेकिन जब वो गलत होता है, अधिकतर गलती की संभावना हेतु में होती है, उसके लिए अलग से कहा भी ये हेत्वाभास है, हेतु नहीं है। ऐसे ही जो तर्क है उसको तर्काभास कहेंगे, जो प्रमाण है उसको प्रमाणाभास कहेंगे, कोई बात नहीं है, हाँ, न्यायाभास कहेंगे उसको, हाँ। आचार्य जी, 101 पृष्ठ में आया था कि वाद में गलती से निग्रह स्थान और अधिक निग्रह स्थान, गलती से नहीं, वो स्वीकार ही कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया, आप पहले से तय है कि आप दो हेतु भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, ये स्वीकार्य है, तो निग्रह स्थान की दृष्टि से तो वो गलत बन जाता है, अगर उस परिभाषा को लें, चूंकि यह स्वीकार्य होता है इसलिए ये ले सकते हैं इसको, हाँ जी। और एक प्रश्न और था आचार्य जी, जैसे वाद में भी साधन और उपालंब का प्रयोग होता है और जल्प में भी होता है, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? ये तो समानता बताइए आपने, भिन्नता रहती है, तो जल्प में, तो जल्प में देखो एक भिन्नता जो आपने सबसे पहले समझी थी कि वाद सत्य के निश्चय के लिए होता है, जीत हार के लिए नहीं होता जी, और जल्प जीत हार की, जीत हार मुख्य रहती है, सब तत्व का निश्चय हो या ना हो, सत्य पता लगे या ना लगे, बस जीतना है मेरे को, ये अंतर है बहुत बड़ा। उसके अलावा अब आगे कल बताएंगे, ये छल जाति निग्रह स्थान से भी जल्प में अपनी बात सिद्ध की जाती है, वाद में ऐसा जानबूझ के कभी प्रयोग नहीं होगा, वाद अगर चल रहा है तो जानबूझ के छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग वो करेगा ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहा है तो कम से कम उस क्षण के लिए वो अभी सत्यग्राही नहीं है, उसको पता है कि ये गलत है फिर भी प्रयोग कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि वो जय पराजय की स्थिति में आ गया है कि नहीं मेरी बात सिद्ध होनी चाहिए, सत्य का नहीं है, जानबूझ के कभी भी प्रयोग नहीं करेगा, अनजाने में अवश्य हो सकता है, उसको पता ही ना लगे कि मैं छल का प्रयोग कर रहा हूं, उसको पता ही ना लगे कि मैं जाति का प्रयोग कर रहा हूं, तो सामने वाला बता देता है कि देखो ये हो गया, और पता लगते ही वो फिर स्वीकार कर लेता है, बदल देता है, चलो ठीक है गलती हो गई दूसरा लेंगे, ये अंतर होता है दोनों में बहुत, ठीक है। पीछे आचार्य जी, आपने कहा जहां पर उनको दीजिए, आचार्य सूत्र में आया है सिद्धांत अवरुद्ध जी, काफी जोर देके बोला गया, जैसे कि आपने बोला वाद का जो प्रयोजन होता है वो तत्व ज्ञान के लिए होता है, तो जब व्यक्ति कोई सिद्धांत के विरुद्ध बात बोल भी दे गलती से तो सामने वाला जो प्रतिपक्ष है या पक्ष है वो उसको बता देता है कि यहां पर आप अपने सिद्धांत के विरुद्ध बात कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई हानि है ही नहीं, अगर गलत बोल भी दिया त्रुटिवश तो सामने वाला तो बता ही रहा है, तो इसको इतना लिखने की जरूरत क्या थी? विशेषता बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलना है, एक महत्वपूर्ण बात है पकड़ के रखना है, अपने सिद्धांत के विपरीत कोई हेतु, कोई हेतु अपनी जगह ठीक हो सकता है, अब किसी का सिद्धांत ही गलत है, ठीक है, लेकिन चर्चा करते करते उसने किसी सही हेतु को प्रस्तुत किया, वो हेतु तो ठीक है, लेकिन सामने वाला कहेगा नहीं ये हेतु आप नहीं दे सकते, है सही वो हेतु, और वो सही को बताने के चक्कर में ही बोल देता है और उसे ये नहीं पता लगता कि मैं सिद्धांत के विपरीत बोल रहा हूं। तो जो हमने सिद्धांत लिया है उसके विपरीत हेतु हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, भले ही वो हेतु सही हो, हमें अपने पक्ष की सिद्धि के लिए ही हेतु प्रस्तुत करना होगा। और यदि हमें पता लग रहा है कि मेरा मैं सही हेतु तो यही है ये बोलना है, तो फिर उसी समय पहले ही स्वीकार कर लेगा नहीं मेरी मान्यता वो गलत थी। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर जाता है, मान्यता उसकी गलत होती है लेकिन चर्चा में कोई सही हेतु प्रस्तुत कर देता है और वो उसके विपरीत जाता है, ऐसा नहीं कर सकते। वो ये कहने लगे कि हेतु तो बिल्कुल ठीक है, मेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, हाँ ये बात आपकी ठीक है लेकिन ये आप बोल नहीं सकते, यहां पर सही होते हुए भी नहीं बोल सकते क्योंकि आपका पक्ष प्रतिज्ञा दूसरी है, आप इसको नहीं बोल सकते, वो उसको रोक दिया जाएगा। या तो वो अपना सिद्धांत बदल ले, सिद्धांत बदल देगा तो बस बात समाप्त है, वाद ही समाप्त हो गया। अगर वो कहता है नहीं मेरा सिद्धांत तो यही रहेगा और वो अभी तक टिका हुआ है अपने सिद्धांत पे, तो आप फिर ये हेतु प्रस्तुत नहीं कर सकते, आप दूसरा हेतु लाइए। अब दूसरा हेतु वो देना नहीं चाहता है क्योंकि वो खंडित होगा, तो अपने सिद्धांत के विपरीत आप सही हेतु भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांता विरुद्ध ये एक बात अवश्य लेनी चाहिए, जो पक्ष हमने लिया है जो स्टैंड लेकर के चले उससे इधर उधर नहीं जाएंगे, अगर वो छोड़ दिया तो पक्ष और प्रतिपक्ष दो रहे ही नहीं, वाद उसी समय समाप्त हो जाएगा। पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह वाद, पक्ष और प्रतिपक्ष तो दोनों होने ही चाहिए, अगर आपको वाद चलाना है तो आप अपने पक्ष को ही खंडित कैसे कर दोगे, उसको कैसे छोड़ दोगे, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। ये विशेष होने से यहाँ पर अलग से कहा सिद्धांता विरुद्ध। हाँ, दोनों प्रवृत्त हुए वाद के लिए, तो जो भी गलती आएगी चाहे वो सिद्धांत के विरुद्ध हो या कोई भी त्रुटि करे, सामने वाला तो उसको जताने वाला है ना कि आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो, फिर वो मान के फिर आगे बढ़ जाएगा। सामने वाला तो जताएगा, ये गलती करेगा तब भी जताएगा, लेकिन कोई प्रयोग करने वाला ऐसा कर सकता है कि उसे पता है कि ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध जा रहा है लेकिन ये बात ठीक है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये कह सकता है, बोले ये नहीं आप कह सकते, उसको भी पता है। ये अनजाने में प्रयोग हो जाएगा वो तो अलग बात है, जानबूझ के भी कोई प्रयोग कर सकता है, उसको निषेध किया जा रहा है कि आप जानबूझ के कोई सही हेतु भी प्रस्तुत नहीं कर सकते जो आपके सिद्धांत के विपरीत जा रहा है। अच्छा ये होगा आपको, आप कोई सही हेतु प्रस्तुत करो, उसकी बजाय ये कहो कि मेरा अपना सिद्धांत मैं बदल रहा हूं, अपने सिद्धांत को ही बदल दो, आप ये बोलो ना ये क्यों कह रहे हो, बात सिद्धांत वही बना रखा है और सही हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।